राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृष्णम परम ब्रह्म कृष्ण प्रपन्न पारिजाताय सोसने श्री गोपाल जी ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कैशचांदरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु ृष्णाजाने हरि ओम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्राय लोगों की धारणा और चाल है कि विद्यात्मक साधन करें, मानव दूसरों का भला करें, उपकार करें, भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, तीर्थ करें, व्रत करें, होम करें, ऐसे करने वाली बातों को हम करें, शास्त्र जो आज्ञा दी है वो करें, ये सब विध्यात्मक साधन कहलाता है। एक निषेधात्मक साधन है कि चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, दूसरा का हक नहीं आने देंगे, अपने मारेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, ये है निषेधात्मक। इसमें विशेष भाई बहनों के जची हुई बात है कि विध्यात्मक साधन से बड़ी उन्नति हो रही, बड़ी श्रेष्ठता होती है। करते करते हमारे को बहुत वर्ष हो गए, फिर भी बहन यही है कि इनसे ही उन्नति होगी। थोड़ा सा आप विचार करें, थोड़ा सा विचार करें, वैसे करके देखें निषेधात्मक साधन को, कि बुरा ही नहीं करेंगे, किसी को भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का कभी नुकसान नहीं करेंगे। ये अगर किया जाए तो इसमें विलक्षण शक्ति है। करने की एक धुने के करने से होगा तो करने से होता है, ठीक बात है, परंतु करना दोनों होता है, विध्यात्मक कर्म करना है, निषेधात्मक नहीं करना है। तो करने से निषिद्ध काम छूट जाते हैं, ये बात ठीक है, परंतु निषेधात्मक का त्याग करने पर विध्यात्मक साधन होने लगता है, ये इसमें विलक्षणता है। किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा दूसरे का भला होगा, हम तटस्थ हो जाएंगे, ये बात ठीक है, परंतु बुरा नहीं करेंगे कभी भी, न बुरा करेंगे, न बुराई सुनेंगे, न बुराई करेंगे, न सोचेंगे किसी का ही बुरा। ऐसे अगर हमारे में से बुराई सर्वथा निकल जाएगी तो हम भले आदमी सोते हो जाएंगे, स्वाभाविक। भलाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई के त्याग की आवश्यकता है। सर्वथा बुराई के त्याग करने पर भलाई सोते हो जाएगी, स्वाभाविक। देखो ये संसार है ना, इसकी राग है, आसक्ति है, द्वेष है, ईर्ष्या आदि, ये महान घातक है। हम नहीं करेंगे बुरा, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो हमारा अंतकरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत निर्मल हो जाएगा। हो सके तो भलाई करेंगे, अपन भलाई नहीं तो बुराई नहीं करेंगे बिल्कुल। झूठ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, कहा तो मौन हो जाएगा, साथ बोलोगे तीसरी बात तो कुछ होने की है नहीं। बोलोगे झूठ नहीं बोलोगे तो बोलोगे तो साथ बोलोगे, अन्य तो चुप हो जाओगे, तो चुप हो जाने से कोई नुकसान नहीं है। अर्घता सर्वथा चुप हो जाए तो प्रभात में प्राप्ति हो जाए, और भलाई करो ठीक बात है। कभी भी किंचित मात्र भी किसी की किसी अवस्था में भी बुराई नहीं करेंगे, ये बात सीधी सरल मालूम देती है। आप विचार कर ले, बुरा चाहेंगे नहीं किसी का भी, ऐसा विचार हो जाए हमारा, फिर ये पक्को हो जाएगा। पहले तुम विचार करते हैं, फिर इस पर दिल रहते हैं, इसके बाद ये परिपक्व हो जाएगा, तो फिर बुराई किसी की नहीं होगी। देखो एक इतिहास की बात बता मैं, पांडवों के राजा थे महाराजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तो युधिष्ठिर महाराज बुरा नहीं करते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, बुरा चाहते नहीं थे। हमने तो ऐसा सुना है कि दुर्योधन को दुर्योधन न कर सुयोधन कहते थे, कहने में दुर्योधन का कठोर शब्द होता है, कठोर होता है, सुयोधन ऐसा कहते थे, ऐसा हमने पुस्तक में पढ़ा। तो किसी का बुरा नहीं करना, आश्चर्य की बात, एक बड़े भारी आश्चर्य की बात, 18 अक्षौणी सेना मरी और उसके परिणाम में राजा हुए महाराजा युधिष्ठिर, और उसको कहते अजात शत्रु। 18 अक्षौणी सेना मर गई, इतना किसी के राज्य में इतने बड़ा कत्ल बहुत कम हुआ, इतने मर गए, फिर भी महाराजा का नाम अजात शत्रु। कारण क्या था, किसी को शत्रुत्व ने अपने में स्थान नहीं दिया कि हमारा बैरी, ऐसा नहीं था, विचित्र बात। दोनों सेनाओं का युद्ध हो रहा था, शुद्ध युद्ध हो रहा था, तो माँ से कहा दुर्योधन ने कि माँ आप आशीर्वाद दे दो, नमस्कार करते चरणों में गिरते माँ आशीर्वाद, माँ का तो आशीर्वाद लेते हैं, माँ का हृदय तो कोमल होता है, द्रवित होता है बच्चे पर, उसे बड़ी बढ़िया क्या हो, आशीर्वाद दे दो कि तुम्हारी विजय हो। माँ ने कहा झूठी बात कैसे कह दो, विजय तो धर्म की होगी, पाप की कैसे होगी, कितनी विष्णु बात, माँ है माँ। सुनिए कहते महाराज मेरी विजय कैसे हो माँ, तो युधिष्ठिर से पूछो, हिम्मत कर रही, अब दोनों की लड़ाई हो रही है, युधिष्ठिर से जाकर के पूछा कि महाराज मेरे कोई उपाय बताओ, मैं मरूं नहीं, ऐसा उपाय, उपाय तो तेरे घर में ही है, कर लो। क्या, माँ के सामने खड़ा हो जा और माँ को कह दे कि माँ तुम आंखों की पट्टी खोल करके मेरे को देख लो, और तुम साफ नग्न रहना और ऐसे घूम जाना, मन तेरे चारों तरफ माँ देख रहे हुए। चला वहां से, बीच में कृष्ण भगवान मिले, अरे कहाँ गया था, इसलिए गया मैं तो विजय का उपाय पूछने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास गया। क्या उपाय बताया, कैसे उपाय बताया, तू विचार नहीं करता, तू बच्चा है, माँ के सामने नग्न हो जाएगा, शर्म नहीं आती बात, शर्म तो आती है मदद, तो फिर माँ के सामने नग्न हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा है, कहा है तो तुम भी तो सोच बुद्धिमान आदमी है, तू छोटा बच्चा थोड़े ही है माँ के सामने, बड़े सारा है। तो महाराज महाराज ने कहा कपड़ा नहीं रखना है, तो तू फूलों का जागिया पहना, फूलों का जागिया पहना दिया। फिर माँ के सामने कहा कि माँ आप पट्टी खोल के मेरे को देख लो, कृपा को देख लो, पट्टी खोली, ऐसा भी घूम गया चारों तरफ, माँ की दृष्टि से मिल गया मेरे शरीर पर, माँ ने पट्टी बांध ली और कहा कि तू जैसे युधिष्ठिर ने कहा वैसे ही आया है। कहा माँ कि बीच में कोई मिला नहीं, बीच में कृष्ण मिल गए। उसने क्या कहा कि तू नग्न हो जाएगा माँ के सामने, शर्म नहीं आती तेरे को, तू बच्चा थोड़ा ही है। तो मैंने फूलों को जान लिया पहले, तो बेटा ये जान है यहाँ कच्ची रह गई और ठीक है, और सही तरह ठीक है, जंग है तो कच्ची रह गई। इसमें भीम से न गदा मारी, टांग तोड़ दी, अब टांग टूटा पड़ा हुआ है, हाय हाय करता है, ऐसे धूल में भर गया, सब मर गए, अकेला पड़ा है, रंग भूल गए, ये दशा हो। तो युधिष्ठिर महाराज के ये नहीं कि इसकी विजय न हो, उपाय पूछा उपाय बता दी, माँ की कृपा दृष्टि है बदल हो जाएगा। कितनी माँ तपस्विनी, पति के आंखों का सुख नहीं है इस भाव से उम्र भर मेरे को सुख आंखों का लेना ही नहीं है, पट्टी बांध आंखें होते हुए, कितनी विचित्र बात, कैसे लोग बड़ी प्रतिबद्धता से। तो युधिष्ठिर महाराज शत्रु से नहीं देखते, दुर्योधन को भी बैरी नहीं देखते, अजात शत्रु उनका नाम, कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। तो हृदय से बुराई निकाल गई, बुराई नहीं करनी किसी की भी, न बुरा सोचना है, न बुराई देखना है, न बुराई सुनना है, न बुराई कहना है, न बुराई किसी की करना है। इस बात से इतने महाराज विष्णु प्रभावशाली हो गए। उसका वर्णन आता है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी भूषण बात, युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज नाम लेने से धर्मो विवर्धति, खास धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, बुराई नहीं करनी, बुराई और का अहित नहीं करना है, किसी का भी अहित नहीं करना है। तो ये पहला सबक है, पहला कि बुराई नहीं करना है। मनुष्यों के हृदय में भलाई का अभिमान होता है, भलाई पर बड़ी श्रद्धा विश्वास होता है, बुराई न करने पर इतना विश्वास नहीं होता। तो आता ऐसा है कि तन कर मन कर वचन कर वेतन काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से जो किसी को दुख नहीं देता, उस पुरुष के दर्शन करने से पाप दूर हो जाता, उसके दर्शन का ये बात है। कितनी बात है, तन कर मन कर वचन कर वेतन काहू दुख, कभी किसी भी सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी का बुरा नहीं करना, ऐसा व्रत ले ले, नियम ले ले अपने, बुरा नहीं करते। कहते आदमी कहते हम बुरा किसी करते ही नहीं, हमारा बुरा ही है नहीं, हमारे तो ऐसे ऐसे भाई मिले हैं कहीं अच्छे अच्छे अफसर पढ़े लिखे, कहते भजन नाम तुरंत उपया कर जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, राम राम क्या दोष, हम पाप करते सत्संग वे करे जो कुसंग हो खराब काम करते, हम खराब काम करते ही किसी का बुरा चाहते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, उनके मन में रहता हम पाप नहीं करते। परंतु आचरण देखा जाए तो पता लगे भाई मन में बहम रहता है, बुराई नहीं करते, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो ऐसा भाव रहता है उनके। परंतु बुराई क्या होती है हम सुनते समझते ही नहीं, पता ही नहीं, हृदय में बुरा भाव होता है पैदा। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो और हिंदू हार गए तो हमारे मन में क्या पैदा होता है, उस मुसलमान जीत गए हिंदू मारे गए तो क्या पैदा होता है। मन हिंदू जीते अच्छा लगता है और मुसलमान मजा अच्छा लगता है तो और बुराई क्या होती है, बुराई मन से चाहते हो ना उनकी बुराई, तो वो ऐसे ही है ऐसे ही। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कह रहे हैं, अभी मैं राजनीति के सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ। आज क्या तुम उन्नति कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इसी भाव को लेकर आप आए, इसी भाव को लेकर मैं आया हूँ। अपने आपस में चर्चा करें तो ऐसे ही करने जिससे कल्याण हो जाए, हृदय में किसी की बुराई मत रखो, बुराई मत करो, बुराई मत सुनो, बुराई मत कहो, बुराई रहित होने से आप भले आदमी आप साफ हो जाओ, आपके नाम भलाई में आ जाएगा, तो किसी का नुकसान नहीं करना। करना क्या है आज सुबह बताया ना, करना क्या है, करना सेवा, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबका हित करना है जितना हो सके, हित में ज्यादा नहीं, बुराई तो बिल्कुल नहीं करना है, इसमें तो पक्का रहना है, जितना सुगमता से हो सके सेवा, जितनी आपसे हो सके सुगमता से हो सके इतनी सेवा करो, बुराई नहीं करी भाई किसी के लिए, भलाई करो। सुबह एक बात बताई थी कि घर पर कोई आ जाए तो गृहस्थ का से अनुदान देना, चारों वर्णों के चारों आश्रमों के चार नियम बताए हैं, ब्रह्मचारी के लिए केवल गुरु आज्ञा पालन करना, गुरु की सेवा करना, गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार, कोई घर पर आ जाए तो अन्न जल आसन आदि देना, वानप्रस्थ का मतलब है तपस्या करना, और सन्यासी का ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का थोड़ा चिंतन करना, ये एक एक धर्म बताया भागवत, बड़ी अच्छी बात। तो गृहस्थ के ऊपर अतिथि सत्कार की बात कही, गृहस्थ घर पर कोई आ जाए तो अन्न दो। सुबह मैंने सुनाया था कि ब्रह्मचारी यति सेव पक्वान्न स्वामिना हो, एक ब्रह्मचारी और एक साधु सन्यासी जो सर्वथा त्याग कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे पीछे फिरते कि भूखा न जाए कहीं, गांठ बांध के नहीं कल दिन के खाए कल दिन के लिए रखे, जब मिल जाए खा लिया अपने पेट भर गया बस। तो इस वजह से रहे ऐसे सन्यासी और ब्रह्मचारी के, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बंधन करता है, ऐसा ब्रह्मचारी है, ये घर पर आ जाए तो इनको रोटी दे दो। गृहस्थों का खास धर्म है वो, सब भाई बहन सुन लेना, ऐसा भूखा कोई आवे ब्रह्मचारी और यति सन्यासी, ये दोनों बनी बनाई रोटी के मालिक है, न अनाज देना है न ओस देना है, रोटी जितनी आपकी सजा हो जैसा देश हो वैसी रोटी देते, यानी भी दफा करके नसीब मार दो, ऐसा नहीं। अच्छी बात है, जीमा हो तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु आप रोटी दे दो इतने में आप पूर्ण हो गए, आप प्रसन्न नहीं रहा। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी यथेष्टव पक्वान्न स्वामिना उभौ, ये बने बनाए भोजन के मालिक है, ये मालिक है। तो यो अन्न मदत्वा, इनको अन्न न देकर अगर खा लेता है तो पाप लगता है। एक महीने का चांद्रायण व्रत करे तब उसका प्राइस होता है, इतना दोष लगता है चांद्रायण से। ऐसे अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म। और जगह आया है, ब्रह्मचारी यथेष सेवा विद्यार्थी गुरु पोषक अद्भुगा क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु का स्मृता सिक्षु है। अच्छा एक तो ब्रह्मचारी संन्यास दो तो बता ही दिया आपको, और ब्रह्मचारी यथेष विद्यार्थी, एक विद्या ध्यान में रात दिन विद्या विद्या पढ़ता है और कोई जनता करता नहीं, तो उसको भी अन्न दे देना चाहिए, वो भी भिक्षु है। एक गुरु पोषक है, गुरु सेवा करता है संत महात्मा को, गुरु की केवल सेवा और कोई जनता करता ही नहीं, तो वो भी भिक्षुक है, भोजन उसे दे देना। एक राहगीर चलता चलता आ गया और आप यहाँ पर ठहरा, उसे भोजन दे देना। अपने पास क्या है, उसे ऐसे रास्ते रास्ते चलता आया है। क्षीण वृत्ति से एक कोई आग लग गई, चोर ने लूट लिया, अथवा कोई भूकंप हो गया जिसमें सर्वस्व नष्ट हो गया, उसके घर में कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए अन्न नहीं, तैरने के लिए पूरा कपड़ा नहीं, ऐसी दिशा हो गई, तो वो भी भिक्षुक है। ब्रह्मचारी यथेष्टव विद्यार्थी गुरु पोषक अद्भुगा क्षीण वृत्ति सड़े थे भिक्षु का स्मृता, ये छवी भिक्षुक है। तो गृहस्थी का खास धर्म है, घर पर कोई भिक्षु आए तो अन्न दे। लौकिक कहावत है कि हाथ से मनु जबान से उत्तर मत दो, हाथ से उत्तर दो, थोड़ा दे दो हाथ से उत्तर दो। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ जब आपके हाथ में बात है तब तो कोई हाथ यो सामने करे, तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ परे पर हाथ तो देना। ये खास गृहस्थ का धर्म, क्यों ब्रह्मचारी कमाते नहीं धन रखते नहीं, बाण पर जंगल में तब से करते भी धन रखते नहीं, साधु संन्यासी धन रखते नहीं, तो ये सब के सब जिसमें धन रखने का अधिकार गृहस्थ को है, तो सबका पालन पोषण करने का भार गृहस्थ पर है। साधु संग उपासते ही सतम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम को बड़ा धन्यवाद दिया, ये सबका शेष। एक संत आए थे ऋषिकेश में, वे महाराज बोले कलो भी तुम्हारा बात सुनाओ, देखो तुम हमारे माँ बाप, ये तो माँ है ये बाप है, तुम हमारे माँ बाप हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, बेटा और बेटी भी तुम, तुम्हारी दोनों बात कैसे, हम कृष्ण से पैदा हुए और कृष्णों से पढ़े, आज भी कृष्णों से पढ़ते हैं, तो पालन करे माँ बाप ही होता, सीधी बात माँ बाप हो गया। हम बूढ़े हो जाए रोगी हो जाए तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे और कौन करे, अपने लड़का लड़की तुम ही हो भाई, सेवा तुम ही करोगे और कौन करेगा भाई, हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो। तो बोलो साधु संन्यासी के तो बेटा बेटियों के रहो माँ बाप भी रहो, तो गृहस्थ सबका माँ बाप है, गृहस्थ गृहस्थों का भी माँ बाप है, ब्रह्मचारियों का भी माँ बाप है, बाणप्रस्थों का भी माँ बाप है, संन्यासियों का माँ बाप है, माँ बाप तो गृहस्थ ही है भाई, किसी जगह जाओ कोई हो जाओ माँ बाप तो यही है। तो माँ बाप का काम है बच्चों का पालन करना, तो सबका पालन करना आपकी जिम्मेवारी है, आप माँ बाप हो, माँ बाप नहीं करे तो बच्चों का पालन कौन करे, माँ बाप को करना पड़ता है। विश्वास के ऐसे छह भिक्षु बताए। इसके सिवाय कोई भी आ जाए घर पर तो अन्न लेना है, एक अन्न, एक जल, एक औषध, एक कपड़ा, इन चीजों के लिए विशेष आप पात्र कुपात्र मत देखो। आप पात्र कुपात्र देखोगे तो माफ करना भी, क्षमा मांगना, क्षमा मांग रहे हो आप कुपात्र हो जाएंगे। समझिए, जहां दूसरों को कुपात्र देखोगे वह आप में कुपात्र से आ जाएगी। देखो मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है के हीरा के पत्थर है पर्दे में है, जो सब चीजें है हमारे विश्वास से किसी का भी पर्दा फाश मत करो, किसी की और मत करो, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले ना ना, समझे ऐसे लो, किसी की भी बुराई मत करो, किसी का और मत कहो, अपना नियम रखो ऐसा। कहीं काम पड़ जाए पंचायत में तो जहां तक बने मत कहो, और कोई आवश्यकता ही पड़ जाए तो कह दो भी मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, बुरा करता भी ना हूँ, अमुक अमुक बात में आप भी करो तो उसमें जरा आप सोच करके संबंध रखना उसे, ऐसी बात कभी कोई दोष नहीं, सच्ची सच्ची बात। भीतर में उसकी बुराई करने की नीयत न हो, अपनी नीयत सच्ची है, किसी का बुरा न हो, ऐसा अपना नियम रख। तो बुराई नहीं करोगे तो भलाई आपसे होने लगेगी, होने लगेगी वो साधन होगा असली। करते हो वो होता है नकली, करते हो बोले वो नकली होता है, और होने लगी वो असली होगा। आप भजन करते हो ये नकली होता है, क्योंकि संसार का चिंतन होता है, और भजन भीतर से होने लगा तो वो असली भजन हो जाएगा, असली असली भजन होने वाला होता है। पर किए हुए भजन से भी होने लगता है, इस वास्ते नकल से असल बनी, नकल से असली बन जाता है, तो नकल करते हुए असली हो जाता है, लग जाओ फिर होने लगेगा भजन। रात दिन लगे रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान को याद करते रहो, बस अपना नियम है, किसी का बुरा ही नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे नहीं, बुरे कहेंगे नहीं, बुरे सुनेंगे नहीं, बुरे करेंगे ही नहीं, किसी की बुराई तो करेंगे ही नहीं, बुरे करोगे तो भलाई होगी और क्या होगा। अच्छा चुपचाप रहोगे कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे पाप नहीं बनेगा, नहीं करोगे भलाई करो, बुराई भी करोगे तो भलाई बुराई दोनों होगी, ये दोनों सुबह शुभ फल ले, सुबह शुभ फल से सब लोग बंधे हुए हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी दुखी कभी सुखी, क्योंकि पापों का फल है दुख और पुण्यों का फल है सुख, तो सुख और दुख बदलते रहते हैं। अलग नियम दिन रात लिखा है, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, ऐसे सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख, ये तो आता रहता है, दिन रात की तरह आता रहता है। इसमें ना तो सुख में हर्ष करना चाहिए, न दुख में भरना चाहिए, सुख हर से ही दृढ़ दुख बेलखा ही दो समीर धरे मन माही, रामायण माया है। सुख हर से कौन के जड़, और दुख बिलखा ही कौन के जड़, मूर्ख होता है वो सुख में खुशी में राजी हो गए, अरे क्या राजी होती हो, ये तो आता जाता है और दुख में घबरा जाते है। आगमा पाई नो अनित्या, आने जाने वाले हैं, ना हर्षित होना है ना दुखी होना, न प्रतिषेध प्रेम प्राप्त नो विशेष प्राप्त प्रेम, तो स्थिर बुद्धो रसम बुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि से सब, कैसी बढ़िया बात होता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, प्रिय प्राप्त हो गया ठीक है, अनुकूलता शरीर की अनुकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता, मन की अनुकूलता, बुद्धि की अनुकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता, बहुत अच्छी प्राप्त हो गई। तो प्रियता का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रिय प्रिय का ज्ञान हो गया, कोई गाली देता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, दोनों का ज्ञान हो गया, अपने दोनों में निर्विकार रहे, खुशी होते तो विकार है, दुखी होते विकार है, खुदरी तरह है उसमें मीठी मीठी लगे तो एक बीमारी है और फिर जलन होते बीमारी है, दोनों का नाम जात बीमारी है। इस संसार में सुखी दुखी होने ये बीमारी है न प्रेम प्राप्त स्थिर बुद्धि, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थिर पैगी हो जाता है, बड़ी उसकी महिमा है, ब्रह्म ब्रह्मणी स्थित वो ब्रह्म स्थित हो जाता है। तो दुख सुनोगे ना सुखे स्थित धीर मधुर स्थिर हो जाता है, दुख अनुगे सुख आया करता है, दुख दुख भी आया करता है, इसकी नई बात क्या होती कृष्ण जीवन में नहीं आया, भगवान राम जी के युधिष्ठिर जी महाराज नर के बड़े बड़े राजा महाराज हुए, बड़े धर्मात्मा हुए महाराज नर राम युधिष्ठिर नर राम युधिष्ठिर धीरे जात नायक रहे, बड़े ऊंचे दर्जे के सुख राज। भगवान राम जी के लिए कहा गया कि सुबह ही आपको राज तिलक होगा, यो राजपद हो जाएगा, राजा हो जाएंगे। तो कहते चिंतित दूर चरम प्रयासी, जो चिंतन गए तो वो दूर ही दूर चला गया, ये तो साप न कृतम मन से भी नहीं किया आगे हो क्या प्रातर भवामी वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम प्रजा में विपिने जटिलस्तपस्वी चक्रवर्ती बजाऊंगा वाज का नाम के जंगल में जा रहा हूँ 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष तक सुनिए तापस विशेष उदासी गांव में नहीं जा 14 वर्षों तक गांव में नहीं जा सके। श्री गुरु राज देना तो श्री जो भेजा लक्ष्मण जी को विभिन्न को राज देना तो भेजा मैं तो नहीं पता के आ गया मैं गांव में जाऊंगा नहीं, मैं तो गांव से बाहर ही रहता हूँ जंगल में रहना। बोलो राम जी से नहीं चल गया तो कैसा रास्ता है, घबरा में गया बड़बड़ हुआ है। कृष्ण भगवान तो जन्म ही कैद खाने हुआ, अब तमाशा नहीं हुआ कैद खाने। इस वास्ते लोग ये स्वराज्य करने वाले जो कैद में हो जाते थे कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण जन्म स्थान जा रहे, कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान क्या कैद खान कृष्ण ऐसी बात है। तो आता है सुख आता है दुख आता है, आता है आता है सब में आया अपने आ जाए, क्या राजी हो क्या नाराज हो आग वहां पाए जो अन्य आने जाने वाले अनित्य है, ना नित्य सुख रहता है ना दुख रहता है, कहानी रहती है ना लाभ रहता है, कोई एक चीज रहती ही नहीं, परिवर्तन संसार वाले जाए थे परिवर्तनशील संसार में कोई मरता है कोई जुड़ता है किसी कुछ होता है कभी कुछ होता ही रहता है, तो परिवर्तन संसार है। अगर परिवर्तन न हो तो तस्वीर हो जाए, फिर तस्वीर है जी पड़ी है संसार क्या होगा, संसार तो ये बात है इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक तरह तरह की परिस्थिति बदलती रहती है, ये संसार का तो भूषण है, संसार का स्वभाव है, हम सुखी दुखी क्यों हुए, अब कोई सुख हो गया अच्छी बात दुख हो गया, अब तरह तरह की परिस्थिति आती रहे सब मौज है, अपने सुखी दुखी नहीं हो रहा है, बाप बेटा जा रहा था तो गाली दे रहा था सड़क के पिताजी तो गाली देता, अरे साथ साथ एक गाली देता अरे कोई लैंडी नहीं है, बट चलो बाजार में सब अपने चीज बेचते हैं सभी ऐसा चिप लड़ेंगे अपने लड़ी लड़ी सर अपने लड़ी नहीं गाड़ी मेरी गाड़ी सर मैं तो देखा आपसे ले ली अपने ग्राहक नहीं है गाड़ी के ले वाली नहीं अपने लड़ी क्या करेंगे कोई भली वस्तु है नहीं। एक संत की बात सुनी उस लोग गाली देने लगे तो वो कहते गाली बंद हो गए तो आपने गालियों का संग्रह कर रखा है इस वास्ते आप दान करके गाली देते हैं, हमारे ऐसा संग्रह नहीं हो कहा से है, हमने संग्रह किया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। आप लोग महाराज ये निंदा करते हैं आप आपकी बड़ी खराबी की बात करते हैं। तो संत बोलेगा मन निंदया यदि जना परितोष भेटी नंग प्रजत्न सुलभो यमन उग्र हो में मन निंदया यदि जना परितोष भेटी मेरी निंदा करने से अगर किसी को संतोष होता हो बड़ी अच्छी बात बहुत ही अच्छी बात। लोग तो दूसरों को सुख करने के लिए संतुष्ट करने के लिए दुख पूर्व पसीने की कमाई हुई पैसा खर्च करते हैं, सुखी हो जाए और वो मेरे कौड़ी खर्च नहीं है निंदा करके खुशी हो गया कितनी कितनी कृपा है बताओ। हमारे खर्च भी सही नहीं अरे सुखी हो गया कृपा है अनुग्रह हो मेरे बड़े बड़ा दुखा जुटा नी धना परित जनती मन निंदया यदि जना परितोष प्रयत्न सुलभ हो अप्रयत्न सुलभ हो अनुग्रह में मैंने कुछ प्रयत्न किया नहीं हाजी हो गए मेरी निंदा करके राजी हो गए वाह वाह वाह वाह मेरे निमित्त से राजी हो गए बड़े प्रसन्न हो गए बहुत मौज की बात है आनंद की बात है। तो अपनी कोई बुरा करे तो सुने भी बुरा नहीं सुने बुराई में पापों का नाश होता है और भलाई में पुण्यों का नाश होता है। बोलो अपने पाप रहना चाहिए पुण्य रहना चाहिए अपने मुफ्त में हमारी निंदा करके पाप धो रहा है हमारे को शुद्ध निर्मल बना रहा है उसका उपकार मांगना चाहिए कोई मौका पड़े तो उसका जरूर करना चाहिए। जो हमारा दुख देने वाला है निंदा करने वाला है नुकसान पहुंचाने वाला है उसी तो सेवा जरूर करनी चाहिए। उसने हमारे पापों का नाश किया है कितना काम कर दिया हमारा जो भजन करे धम कर तप करके हम पापों का नाश करें वो पापों का नाश वो ही कर रहा है। इसलिए तो लिखा है कि निंदक स्योपकारस्तु मातृत्व तो अधिकम बिजु माँ से भी ज्यादा कृपा है उसकी निंदक स्योपकार मातृत्व अधिकम विदु अधिक जानना चाहिए कैसे सहस्ती मरुण मास्टर बच्चा टपटी फिर जाता है तो माँ ठीकरी ला करके मैला फेंकती है निंद तो जीव उठ कर साफ कर दी माता से चलती माँ तो ठीकरी फेंकती जीव उ साफ कर दे तो निंदा करता हो जीव उसको मेला खाना है किसी के अवगुण को कहना है राम राम राम राम बड़ी बुरी ना भाई ऐसी बुराई नहीं करना अपनी किसी की भी मेला खाने से नीच क्या बात है बहुत खराब बात इस बात से किसी की निंदा मत करो शांति आपकी निंदा करे उसको चलो ठीक है बहुत अच्छा है हमारे पापों का नाश करे बिना कहे बिना सुने अरे कुछ हमारे लिया नहीं और पापों का नाश किया है कितनी कृपा है उनकी ऐसे उनकी कृपा सुननी चाहिए मन में राजी होना चाहिए अपने किसी की बुराई करना ही नहीं है पक्का नियम ले रहे बुराई करनी भी किसी को बुराई सुनना नहीं है कभी हो जाए तो राम राम राम राम राम राम राम राम कर लो और उससे जाकर माफी मांग लो भाई मेरे से भूल हो गई आपकी बुराई हो गई हमारे द्वारा भूल हो गई आप माफ करो क्षमा कर दो तो आप बुराई मर जाती है पर क्षमा का एक अर्थ है बुराई करी उसका दंड हमारे को न मिले इस वास्ते क्षमा मांग ले ये क्षमा दामी नहीं है इस दुख से डरते हुए मांगते हो क्षमा मांगना वो है कि ऐसी बुराई किसी कभी किसी की करूंगा ही नहीं ऐसा व्रत ले ले इस बात क्षमा मांगते ऐसा बुराई करनी नहीं है ऐसे मस्त हरदम भगवान की याद रखते रहे मस्ती में रहे मनुष्य ही प्राप्त किया है सज्जनों भाइयों बहनों भारत वर्ष में जन्म स्वर्ग लोक में रहने वाली प्रजा इस मृत्यु लोक में जन्म चाहती सतयुग में होने वाली प्रजा मृत्यु लोक में जन्म चाहती कलयुग के समय कैसी बड़ी बात कलयुग सम युग आन नहीं कलयुग सम युग आन नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कोई हो कल युग शुभ युग आनंद जो मेरे कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बहुत भगवान गुण गाता रहे, रामायण का पाठ गीता का पाठ भागवत का पाठ करता रहे, मस्त रहे, नाम जपता रहे, कीर्तन करते बिना प्रयास उद्धार हो गया। नाम की महिमा चाहू जग चाहू श्रुति नाम प्रभाव पर तो कली विशेष कली वैसी बात विशेष नहीं बात है। ऐसा मौका मिल गया है भगवान की कृपा से मानव शरीर और वो फिर भारतवर्ष में और वो कलयुग में और कलयुग में भी मौका सत्संग का उस सत्संग के मौके में है। अच्छी अच्छी पूछने सस्ती सस्ती पूछने मिल रही है ऐसे नाम से पकड़ो पुस्तकों को पढ़ो कैसी आनंद हो रही बात बहुत सस्ती। आज का भगवान की साधना सस्ती बहुत है सरल बहुत है सज्जनों लाभ उठाना बहुत पूर्णम यते न पड़ते भागवत का जल्दी जतन करो क्या पता मौत कब आ जाए अचानक मार ही काल अचानक चपेट की हो जाए घड़ी के मैं राख की ढेरी अचानक आ जाएगी मौत तो सावधान जब दिल में जागृत रहिए बंदा दिल में जागृत रहे जागृत गफलत में नहीं भूल मगर दिल में जागृत रहिए हरि बंदा हेत प्रीत हरिजन पर हरिये तुम दंदा मन में जागृत रहिए बंदा जागृत नगरी में चोरन लागे जगमोर धम दूता जागिया गोरखनाथ जग सूता संसूता इस बात से किसी की बुराई नहीं करे हो से तो भलाई करो जितनी हो सके सती करो पर बुराई नहीं करेंगे ये निषेधात्मक साथ में बहुत बढ़िया संसार का निषेध करो परमात्मा आप राम रह जाएंगे उसका रहेंगे संसार का निषेध हो जाएगा परमात्मा रहेंगे। परमात्मा को राखना नहीं है विचार ले जाना है उनको पैदा नहीं करना है बढ़ाना नहीं है बुराई बुरा का त्याग कर दिए बस परमात्मा प्राप्ति सतर्क हो जाएगी स्वाभाविक हो जाएगी और स्वाभाविक होगी वो स्वाभाविक रहेगी। किया हुआ साधन नकली होता है और होने वाला स्वतः स्वतः साधन होता है स्वतः स्वभाव अच्छे अच्छे संत महात्मा क्या थे कि बुराई समझिए किसी का नुकसान नहीं करते किसी को बुराई नहीं करते अपने राम अपने राम रची रही है जे कोई बादी बाद चला अरे दो जब बात बाकी सही है अपने राम से रची रही है तुम्हारी तो करो भाई क्यों करो भाई भगत करो भगवान ना बोलो रे मस्त हो जाओ रात दिन मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि मिठला मीठा नाम हे रस ने रस सारे गे सर्वदा मधुलप पिए ए जीव तुम ऐसी तेरे को मीठा अच्छा लगता है तो राम नाम पीयूषम पीजे पीयूषम है निरंतर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये रस की रात और दिन पी तेरे को मीठा अच्छा लगता है तो ऐसा मीठा मिलेगा नहीं ऐसा मीठा हरदम मौज ले आवर कैसी बढ़िया बात है। जो कहा भारतीय युग तो भले ही बीज भाषा तो तेरे में सरस्वती निवास करती है भारतीय युग तो भले ही बीज भाषा देह के गेह की द्वारा थली तू मैं जगदीश जपे बिना साल न हक न गण सी निकली तू भगवान राम जी जब थी भारतीय युग तो भली विधि भाषा देह के गेह की द्वारा थली तू पै जगदीश जपे बिन साले के नाहक नागन सी निकली तू ना उठी हरिनाम को लैन न को रसना बिजली तू जली तू राम गुनावली गाजे बिना गुणहीन क्यों गुमारिणी क्यों नहीं गली तू गुण क्यों नहीं भगवान गुण नहीं गा बालूवीर सिंह बुरी ने भूली भजन राम कौन काम संग्राम के मुख में आरो साम खराब है आरो साम सब आरो साम मुख में आरो साम बालूवीर सिंह बुरी ने बस जब रही नाम तो भगवान के नाश है नाश किसी की बुराई नहीं करो किसी की नहीं भाई बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने एक ही काम करे। बड़ी सी भाई क्या करती है, भगवान में नाम लगा दो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय बस भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, गुण गाते रहे, भगवान की गीता है उसको पाठ करता रहे, सरसन नाम का पाठ, रामायण का पाठ करे, शरत नाम का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, भगवान की बात कैसी रहे, राम राम राम राम राम राम, बुरा ही नहीं करेंगे किसी की भाई, किसी का वो नहीं कह रहे, चुप रहे वहां, अगर बात आ जाए तो चुप, बस वही अब जी भगवान की सेवा की बात पूछ। एक घंटाकरण हुए भगवान शंकर के भक्त, घंटाकरण मंत्र है, सब काम सुनता है, बड़ी विद्या की उसकी ऐसी बात सुनी है कि यूं घंटा बांध के दो घंटा शिव शिव शिव का तो सुनते ही बात कर, यू कहते सुनते ही शिव जी की बात के सिवा घंटा कर भगवान शंकर की भक्त अपने सुनना नहीं, भगवान की बात ही सुननी, शंकर की बात कहनी है, वही सुननी, वो याद करनी है, ऐसे अपने तो अपने राम से रसी रही है, अपने राम से रसी लो, भगवान के नाम का जप करो। तो सज्जनों आज विचार कर लो पक्का कि अब भाई बुरा ही नहीं करेंगे, किसी के बुरा नहीं करेंगे, समझे, कोई किसी के करे बुरी तो होता है बुरा, कोई चिंते छुरी लगा छुरी तो लगता है छुरा, कोई जलावे पूरी तो बलता है पूरा, कलजुग नहीं है कर्जुग है, इस हाथ में इस लाल क्या शुभ खूब सौदा नगद है नगद, किसी की बुराई नहीं करे, किसी का नुकसान नहीं करे, भाई डरते रहो, ये जिंदगी बेकार रहो, थोड़ा दिन जीना है, क्यों बुराई करे भाई, क्यों दूसरे की पंचायती पढ़ो, अपने राम जी का नाम लो, कोई बुराई करे तो हाथ जोड़ लो कृपा करो, ये क्यों बखेर हुआ, अंतर्गण मेला और विश्व बहुत बड़ा है, ये नया क्यों भरते हो गए, अगला तो नष्ट हो जाए नहीं, भीतर का नजर कितना पूरा दिन भरा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ा उपकार होगा आपके द्वारा, दुनिया का भला होगा, भला होता है वो अकेला नहीं होता, कईयों को भला करता है, बुरा भी अकेला नहीं ले कई बुरा ही करता है, चिरु तमकू पीला के उसी खा देता अपनी मंडली बना ले, नरक जाने वाले भी मंडली बना ले अपनी, क्यों के साथ में ले जाए, तो अपने से ये नहीं करना है, तो बुराई करना नहीं, बुराई से सुनना नहीं है, आप जहाँ है गृहस्थ में वहां रहते रहते कल्याण करो मुफ्त में, ये निषेधात्मक साधन है, ना बुराई सुनेंगे ना बुराई करेंगे ना बुराई कहेंगे ना किसी की बुराई सोचेंगे, देखेंगे भी नहीं किसी की बुराई, आखिर कैसी मौज की बात है, आनंद की बात, अपने तो मस्त मस्त हो जाओगा, भगवान का भजन आपसे बनने लगेगा, ये जो बेहद काम करते हैं ना बुराई छोड़ने के बाद भला काम आपसे आप होने लगेगा, सत्य स्वाभाविक बुराई क्या जाएगा, और बाकी निरंतर रात दिन भगवान में लगे रहे, एक ही बात जहाँ रहते हो वहां ही काम करना, तो आपके द्वारा बहुत भला होगा, दूसरे आदमियों को शिक्षा मिलेगी, व्याख्यान बहुत देते हैं उसमें सब बात नहीं मानते, सब बात कहने में नहीं आती, अगर आप आचरण में लग जाओ तो आपकी बातों का असर पड़ेगा, आपके आचरण का असर पड़ेगा, बात कह रहे हैं यश प्रमाण गुरुते लोक स्वरूप दो शक्ति यत आचर्य तत्व पांच लोगों में प्रचार आसन का होता है, कहने घटना नहीं होता। आसन नहीं करता और कोई कहता है तो बंदूक तो छोड़ी बन गोली नहीं है लागू क्या अनुभव ठीक तरह से बंद बाल नहीं लगे गोली लगे दूसरे चेत हो जाए आंखें खुल जाए नींद उड़ जाए होश आ जाए जो भी इतना दिन किया मुफ्त में गया हमारा समय अब नहीं जानते अबला नशानी अब ना नशही हो आज तक नाश किया अपना किया अब ना नशही हो अपना नाश नहीं करेगा ये चाहता है दूसरे का बुरा होता है अपना बुरा साधे। अरे भैंस के सिंगड़ा भैंस ने भारी तू तो भरते दूध की पारी भारत सिर पर तो हरदम उसके रहेगा कभी कोई गाय का सिंग तीखा हो कोई लगा दे तो कोई नजीक आ जाए बख में कुछ लग जाएगा और सिर पर बाहर तो हरदम चाहिए जाएगा अपने बड़े सुर से तो अपने की भलाई भलाई होगी मौज होगी आनंद हो गया खुशी होगी प्रसन्नता होगी लोग राजी होंगे उपकार करना ही बड़ा भारी उपकार है ये दुनिया का हित भी बड़ा भारी हित इसमें है स्वाभाविक उनकी बुराई छूटेगी बुरे आदमियों के संग से आदमी बुरा बनता है अरे भले आदमियों के संग से आदमी भला बनता है तो आप बुराई नहीं करो तो भले आदमी हो जाओगे तो आपके द्वारा दुनिया का भला ही भला होगा तो कैसी एक मौज की बात है बड़े आनंद की बात है सज्जनों मस्ती मारकर भगवान का भजन करो और बुराई नहीं करो ये परहेज है। राम नाम निष औषधि राम नाम निज औषधि खरीद बीत सुखाय नहीं जन्म मरण मिट जाए पर औषधि के साथ ही पथ्य होता है आयुर्वेद मार कहते पथ्य सदी गदारे से पथ्य सदी गदारे तुम औषधि से उड़े पथ्य रख रहे तो औषधि की जरूरत नहीं है और पथ्य नहीं रखे तो औषधि की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।